Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Bugün Mahir yok, Can Tombil var. Onun... Merhabalar. Merhaba. Evet, bugün tam bir karışık, ortaya karışık bir haber durumumuz olacağını konuşmuştuk. Her şey var işin içinde yani. Politikası da, ekonomisi de, ekonomi politiği de. Nereden başlayalım? Şike yasasından mı? Vallahi yani son dönemde bu parlamentoda dikkat çeken üç partinin, partilerin ortak hareketi örneklerden biri yasası. Evet. Bir tanesi işte bu Fransa'daki Fransız yaptırımlar. Bir de milletvekili emekli maaşları. Bu üç konuda partiler bir araya gelme ne oluşturdular. Ondan sonra 6 ay önce yaptıkları, geçirdikleri şike yasasını değiştirdiler. Fransa konusunda bir araya geliyorlar. Ve bu alanda bir yumuşama örnekleri var. Hatta bu alanda böyle hatta ulusalcı, milliyetçi duruşu buluşmayı sağlıyorlar. Bir taraftan bu dikkat çekici şeylerden biriydi geçen haftasından. Pek çok olay var. Yani herhalde rezaletlerin başında sanatçı Rojin'e yapılan hakaret TRT Genel Müdürü tarafından. Rojin Kanal Şeş'i ilk başta da TRT'nin kendisinden yararlandığı bir isimdi. Bildiğim kadarıyla. Sonradan ayrıldı. Evet, böyle bir durumda en üst düzeyde özürler deniyor. Ama bunu yapan genel müdür de özür diliyor. Kendisi de özür dilemiş. Ama bunun karşılığı olan bir yaptırım ya da yapılması gereken yapılmıyor. Yani genel müdürün böyle bir durumda istifa etmesi lazım. Böylesine bir rezalete yol açan genel müdürün de görevden alınması lazım. Geçen hafta açısından kara vekillerden bir tanesi de buydu. Evet, yani görevden alınmasa da kendisinin öncelikle istifa etmesi beklenirdi. Tabii normal, onurlu bir bürokratın böyle yapması lazım yani. Kendisini evet. Bu hale düştükten sonra yapılacak işlem odur çünkü. Evet, o istifa etmiyorsa da o zaman da görevden alınması gerekiyor. Bir yandan bunun yapılanın çok kötü, yanlış bir şey olduğu söyleniyor. Fakat hiç kimsenin... Hükümetin başı sanatçıdan özür diliyor. Başbakan yardımcısı özür diliyor. Evet. Bunu yapan adam ya yanlış yaptım deyip şey yapıyor yani. Onun için böyle bir durum. Evet, burada pardon bir şey de ekleme yapmak istiyorum. Orhan Miroğlu da tesadüfen katılmış orada bu toplantıda ve bu şekilde konuşması üzerine TRT Genel Müdürü'nün de bunu protesto etmiş. Devam edince bu şekilde konuşmaya da terk etmiş toplantıyı. Bunları yazan o oldu zaten. Orhan Miroğlu oldu. Arkasında da yani bugün de yazdığına göre İbrahim Bey Rojin'den ve kamuoyundan özür diledi ama inanmadığı, belki de zorlanarak özür dilediği, yaptığı açıklamalardan belli tahrik edildiğini iddia ediyor. Tek kelimeyle de ayıp ediyor. Ondan bir ricada bulunmak istiyorum demiş. TRT bu toplantıyı kayda almıştır muhakkak. Kamuoyunun bilgi edinme hakkının gereği olarak basına verir bu kayıtları TRT. Herkes de gerçeği öğrenir. Doğrusu o saatten sonra Rojin aklımdan hiç çıkmadı diyor. Evet, böyle de bir şey var. Tuhaf bir durum var yani ortada. Evet, gerçekten tuhaf. Tuhaf durumlar çok. Geçen hafta kısa notlar olarak baktığımızda dikkat çeken şeylerden bir tanesi yani pek şey oldu. Geçtiğimiz yıllarda Bursa Balıkesir bölgesinde grizi patlaması yaşanmıştı ve onlarca maden işçisi ölmüştü. Evet. Bu konudaki dava sonuçlandı. Yani alınan cezalar insanların ölümleriyle kıyaslanabilecek gibi değil. 5 yıl civarında ki önünde yargı süreci de var. İyi halden falan yapılan indirimlerle 5 yıllık bir ceza aldı. Ama burada dikkat çeken nokta Türkiye maden davaları tarihinde sanıyorum bir ilk, yanılıyor olabilirim ama bir ilk, maden şirketinin patronları da ceza aldılar. Bu anlamda bir yandan davanın ceza alan ceza süreleri açısından tatmin etmedik tarafları, çevreleri, ama ilgili çevreleri böyle bir durumla da karşı karşıya kalındı ilk defa. Genelde bu tür patronlar gariban bir iki formenin üstüne yüklenir. En fazlası bir mühendis yargılanır. Onun dışında yöneticiler ve sorumlular hakkında pek fazla bir tem yapılmazdı. Burada, bu anlamda bir değil. Burada şirket yöneticileri ve şirketin sahipleri hakkında ihmalden mi hüküm verilmiş? Evet, bu genelde gerekli önlemleri alınmaması. Evet. Yani belki de yani girilmemiz gereken madenler, yani teşekkül şeyi tamamlanmamış maden işletmesine açılması gereken teçhizat ve yapılması gereken işlerin yapılmadığı şeylerden, hususlardan dolayı bu anlamda bir ilk. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri de çok konu var da biraz da mecliste bir Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na bir soru önergesi verilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan bu güney sınırlarında, Güneydoğu'da bir istihbarata yönelik bir soru önergesi. O soru önergesinin yanında şu anlaşılıyor ki ABD'den aldığımız istihbarata para ödemiyormuş. Bu insansız hava araçları çerçevesinde sınır kontrolleri, geçişler, girişler ve yoğunlaşmanın, PKK'lı insanların bulunduğu bölgelerin için bir istihbarat alıyor durulmuşuz ve bu istihbarata para ödemiyormuşuz. Bu da enteresan şeylerden biriydi. Tabii geçen haftanın... Yani ne karşılığı, pardon bir şey soracağım. Ne karşılığı o zaman veriliyor bu istihbarat? Onu bilmiyoruz. O açık değil. Yani belki de o, dostluk, yani çok sevdiği için genellikle Türkiye'deki yöneticileri ve ülkeyi çok sevdikleri için değildir herhalde diye düşünüyor insan. Ülkeler arası böyle bir sevgi ilişkisi oldu yani genel olarak. Bütün tarihimiz boyunca da zaten Birleşik Devletler'le askeri anlamda ilişkiye geçtiğimiz iki Dünya Savaşı'ndan sonra ki dönemde bu ilişki mutlaka karşılık içermektedir ve bu karşılığın büyük bir çoğunluğunda Türkiye, yani daha önceki yıllarda pek çok kez bakmışızdır bu ilişkilerin biçimine. Bunu da öyle olduğunu düşünüyorum. Ama daha da açıklığa kavuşması gereken bir şey. Demek ki Birleşik Devletler'le, çünkü ülkelerin istihbarat alışverişleri oluyor. Hatta ülkelerin istihbarat örgütlerinin arasında, kendi aralarında değil, bir takım istihbarat anlaşmaları olabilir ve bu paralı olarak da olabiliyor. Bizim de istihbarat tarihimizde bunlara geçmişte çok rastlandığı bir takım açıklamalardan, anılardan süzülerek gelmişti. Ama bu da bir anlaşılan, biz bu ABD'den son dönemde aldığımız istihbaratı bedava alıyormuşuz. Evet. Öyle anlaşılıyor. Ama şimdi ne verdiğimizi bilmiyoruz. Geçen hafta tabii ki Maraş katliamı yıl dönümü bir yandan gerçekten iyi bir yayın yapılmaya çalıştı. Biz geçtiğimiz yıllarda bu konuya hemen hemen her yıl değinirdik. Ama Maraş katliamı yıl dönümünü anmak isteyen insanları engelliyorsunuz. Onları gözaltına alıyorsunuz. Dövüyorsun. Bir yandan da... Evet, İdris Naim Şahin İçişleri Bakanı bu anmaya kesinlikle engel oldu. Bunun bir provokasyon olduğunu söyleyen, mealen belirten bir demeci de olmuştu. Yanlış hatırlamıyorum. Şimdi ben bu yeri gelmişken söyleyeyim. Bu İçişleri Bakanı, yeni dönem İçişleri Bakanı bir takım açıklamalarıyla, gaflarıyla bayağı yer alacağı benziyor önümüzdeki dönemde. Geriye baktığımızda fark çıkan kadar olmasa bile bayağı bir performans sergiliyor. Bence İçişleri Bakanı sıfatıyla yaptığı açıklamalarda, yaptığı gaflara biraz özen göstermesinde fayda var. Bir kere çok gerçekten gereksiz açıklamaları olan ve çok fazla da konuşan bir İçişleri Bakanı olduğu anlaşılıyor. Şu ana kadar performansını bir ayrı bir değerlendirme konusu yapmak lazım. Şimdi bir yandan Maraş katliamı yıldönümünü engelleyen hükümet, bir taraftan da işte Arınç'ın Kürt hakları açıklaması, evet. Üçü maratonun sonundaki açıklama, yani bizim epey bir bu ikili görünmüş yol hükümeti olan AKP hükümetinde bir yandan işte PKK, Kürt meselesinde, KCK'da gazetecileri, yani bu akılla mantıkla izah edilmesi güç olan bir tutuklamalar serisi yaşanıyor Türkiye'de. Ve yani sonuçta hükümetin Kürt meselesine bakışındaki farklı unsurlara karşı bir operasyon var. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama bu konuda farklı bir görüş ifade eden kesimlere, bu farklı görüş ifade eden kesimleri savunanlara, bunların dile getirenlere, gazetecilere ve avukatlara yönelik bir ciddi operasyonlar zincirine tanık oluyoruz. Evet, onu bir yandan bunu yapan hükümet, evet, bu yaptıkları işleri, ki şeyin Beşir Atalay'ın açıklama yasasına baktığımızda terörle mücadele kanunu değişiklik yapacağız, tutukluluk süresinde değişiklik yapacağız, yeni bir demokrasi paketi açacağız diyor. Ama iki gün önce de gazetecileri, avukatları tutukluyor. Yani onların açıklamaya bakılırsa bunların tutuklamasına neden olan hususları ortadan kaldıracak bir paket hazırlıyor. Evet, son derece yani gerek başbakan yardımcısının, gerekse de bir başka başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın da yeni demokrasi paketi üzerinde çalıştıklarını ve yani ana çalışmalarda da ana noktanın şiddet taşımayan tüm düşüncelere özgürlüğün sağlanması olduğunu söylemesi var. Ve yargılama sürelerinin kısaltılmasına dönük düzenlemeler de içerdiğini kaydediyor. Şimdi tam biraz önce Can Tombil'le de aynı şeyi konuşuyorduk. Yani bir Luna Park'lardaki radar tabir edilen inen çıkan oyuncakta gidiyor gibi. Yani Ahmet İnsel de aynı şeyi yazmıştı Radikal 2'de dün çıkan. Yani devlete entegre yargı rejimi diye bir şey. Yani 90'ların temizlik operasyonlarının yerine şimdi polis yargı işbirliği içinde yürütülen kitlesel tutuklamalara dayalı bir bastırma ve sindirme politikası ön plana çıkıyor demişti. Yani bir ayağı entegre operasyonun bir ayağı PKK'nın Türkiye toprakları içinde yer alan silahlı varlığının sıfır noktasına getirilmesi. Bir yandan da işte bu işkence, gözaltında adam öldürme ve faili meçhul cinayetler, lokal bombalama, suikast gibi yöntemler değil. Onun yerine bugün polis yargı işbirliği içinde yürütülen kitlesel tutuklamalara dayalı bir böyle bir politika olarak öne çıkıyor ve bu yargı da bu yeni stratejide hepsi koordinasyon içinde tartışılmış, kararlaştırılmış, planlanmış olarak Beşir Atalay'ın sözlerine evet, ifadesi oydu. Ona aynı göre. Beşir Atalay bunu söylüyor. Evet. Değil mi? Arada bir hafta geçmemiş. Evet. Yani. Çok acayip yani. Bir yanıyla da işte avukatlar, öncelikle avukat ve gazetecilerin de sürekli olarak sorgulanması ve onların da medyanın da maalesef sanki polisin verdiği şeyler kesinmiş gibi ifadeler kullanarak daha haklarında iddianameden tek kelime bile ortada yokken bunların bir çeşit medyada mahkum edilmesi gibi bir durum var. Yani onu da Alper Görmüş yazmıştı. Yani Ahmet İnsel'in yazdığına da bir ilavede daha bulunabilirsem BDP'nin entegre stratejinin silahsız kolunda BDP'nin siyasi faaliyet kapasitesini çökertmek amaçlı tutuklamalar var diyor. İkincisi işte sizin demin değindiğiniz avukat tutuklamaları, bu çok önemli. Yani savunma hakkını vahim şekilde sınırlayacak girişimler ileride de devreye girebilir diyor. Üçüncü hedefi de entegre stratejinin demiş Ahmet İnsel yazısında basın. Yani son olarak gözaltına alınan 40 civarındaki gazeteciyle Kürt siyasal hareketinin haber kaynakları bütünüyle susturulmak isteniyor diyor. Yani böyle kitaplar vardır ki bombadan daha etkilidir görüşünden güç alınarak işte KCK yönlendirmesiyle basında kalemlerin Kalaşnikov gibi kullanıldığını iddia edebilenler de var. Kitap bomba, haber Kalaşnikov benzetmeleriyle yargının da rolü bu benzetmelerden cezai yaptırım üretmek oluyor diyor. Çok ağır bir gelişme çizgisi de orada var tabii. Evet, evet. Yani bir yandan bu tür operasyonları imza atıyorsunuz. Bir yandan da Türkiye'de düşünce, işte ifade özgürlüğündeki engellerin büyük ölçüde kalkacağı bir paketten söz ediyorsunuz. Kürtlerin tüm haklarının verilmesinden söz ediyorsunuz. Böyle bir paketi açmaya dönük bir tutum içerisindesiniz. Bu da yani AK Parti iktidarı boyunca meselelere bakışta çok rastladığımız bir olgu. Yani açılım başlangıcından Habur karşılamasından bu yana yaşananları bir araya koyduğumuzda bir taraftan işte Öcalan'la görüşmeleri sürdüren bir hükümetin varlığı, bir devletin varlığı, bir taraftan da görüşme noktalarından hareketli avukatları tutuklayan bir tasarrufun varlığıyla birlikte gelişti bu süreç. Benim kendi açımdan bu son paketin açıklanmasında önemli bulduğum bir husus, demokratikleşme paketinin haricinde şey diyor, bütün darbe dönemlerinde mevzuatın ayıklanması, bu vesayet bir rejiminin ayıklanması anlamında pek çok kez dile getirdiğim bir husustu benim. Bir vesayet rejimi varsa onun yönetmeliklerde, burada da öyle ifade ediyor, tüzüklere kadar yansımıştır. Böyle bir ayıklama yaptıklarını söylemiş Beşir Atalay. Şimdi bütün bu paket önümüzdeki Şubat ayı içerisinde gündeme gelecek ama bu yeni bir anayasa meselesini açısından baktığımızda yeni bir anayasa 2012 yılı içerisinde nasıl gündeme gelecek mi, gelebilecek mi? Bu soruyu da sormamızı gerekli kılıyor 2012 açısından. Geçen haftadan tabii ki en damgasını vuran olay şeydi, yani Ermeni meselesinde ki bu tepkiydi. Yani şimdi hala devam ediyor. Bu konuda açıkçası bu konuya ilişkin bir ilerleme, yani hükümetin baktığımızda Ermeni meselesinde işte soykırım değildir, bu topraklar üzerinde bunlar olmamıştır, bunu olmuş diyenlere işte şöyle sert tavır koyarız falan bir tarafa bırakarak aklı silinçesi baktığımızda bir kere bu konuda çok ciddi bir bilgisizlik içerisinde olduğu kamuoyunun anlaşılıyor. Aynen Kürt meselesinde olduğu gibi 1921 ile 38 arasında yaşanan Kürt ayaklanmaları, isyanları ya da tenkilleri, tedipleri ne denirse denilsin, evet, Kürt meselesine ilişkin tarihte özür dileyen bir tavır sergiledi Dersim'le ilişkin özellikle. Ve buradaki katliamı sergiledi başbakan. Ondan çok kısa bir süre önce olan bu topraklar üzerinde başka bir katliam var. Hadi bunların şeyi bırakın, bu hükümetin Ermeni meselesi üzerinde bir takım sorununu çözmek, hafifletmek istiyorsanız yapacağınız temel bir şey var. Yani en temel gözünüzde, kendi iktidarınızda olan bir katliamı açıklığa kavuşturmanız lazım. Hrant Dink'in gerçek katilleri bulmalısınız ki buna da namus borcudu demişti bu iktidar. Gerçek katillerini bulmak, cezalandırmak. Yani Ermeni, ne dersiniz, tehciri, katliamı, soykırımı, bu acıyı tanımak demektir. Çünkü Hrant Dink Ermeni meselesini ve bilgilendirmesi, kamuoyunun bu konuya duyarının artmasında en önemli isimdi Türkiye'de. Ve bu insan bu iktidar döneminde katledildi. Siz Fransa'ya, oraya buraya bu konuya ilişkin laf yetiştirmeye çalışacağınıza, yaptırımlar üzerine yaratıcılığınızı kullanmaya çalışacağınıza, bir kere bu acıyı tanımak en önemli yaklaşımdır ve bu acıyı tanımak, bu Ermeni sorununa ilişkin, Türkiye'deki bu Ermeni acısına ilişkin, bu topraklar üzerinde yaşanan bu acıya ilişkin en önemli şey Hrant Dink'in gerçek katillerini bulmak, yargılamak ve cezalandırmaktır. Çünkü Hrant Dink bu sorunu hem Türkiye Ermenilerine, hem Ermenistan'a, hem bu diaspora denilen bölge, diaspora Ermenilerine ve tüm dünyaya gerçek çıplaklığıyla ortaya koyan bir isimdir. Ve bu isim katledildi. Hem de göre göre. Yani göre 15 katliamının simgesel olayı 2007'de Hrant Dink'in katledilmesidir. Siz eğer bu konuya yaklaşmak istiyorsanız, samimiyseniz, bir takım Ermeni vakıfların mallarını iade etmek, Patki'yi ziyaret etmek gibi bir takım jestleri yapın ama onları bir kenara bırakın. Gidin kendi devletiniz içinde, kendi icra-i hükümet ettiğiniz dönem içerisinde öldürdüğünüz Türkiye Cumhuriyeti Ermeni kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gazeteci, aydın insanın katillerini ortaya koyun. Bu konuyu sündüre sündüre sonlandırmaya, bu devlet içi güçlere karşı yok yetersiz kaldık demeye hakkımız olmadığını bilin. Eğer Türkiye hükümeti Fransa'yla, Sarkozy'yle, Sarkozy'nin işte dünyanın her tarafına yarın yine 24 Nisan gelecek. İki şey yapmalı. Hrant Dink'in gerçekten katilleri bulmak, acıyı tanımaktır. Çünkü bu acı bugün 1915 Hrant Dink'te düğümlenmiştir. Dolayısıyla en demokratikleşmede de Ermeni meselesinin çözümüne de, Ermeni konusunun çözümüne de eşik Hrant Dink'in gerçek katillerini ortaya koymak ve cezalandırmaktır. Siz bu eşiği aşarsanız ve arşivleriniz bilgilendirmek çok ciddi, Kürt meselesinde olduğu gibi Ermeni meselesinde de Türkiye'de münevver olan, münevver olmayan çok ciddi bir bilgisizlik, cahillik, yanlış bilgi üzerinde bir hayat dönüyor. Şimdi bunu da eklerseniz, acıyı da tanırsanız, adımı ne derseniz deyin, bu meselede ciddi bir ön almış olma durumuyla karşı karşıyasınız demek. Onun için, evet, öbür türlü de çok tuhaf oluyor. Yani şimdi ben espri yoluyla da olsa aklıma gelen bir şeyi biraz da fantezi olarak Cuma günkü yayında söylemiştim. Yani artık bu o kadar tuhaf bir durum almaya başladı ki bu Fransa'ya yönelik işte tehdit demeyeyim ama işte yaptırım vesaire konularındaki şey. Sonuç olarak başbakan çıkar, bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın François'ya yaptığı yazdığı söylenen o mektubu işte belgesini çıkarırsa sanki Fransa kralı Francesco'sun diye biten, onun dışında da ben şuranın kralıyım, buranın fatihiyim diye sayfalar dolusu büyük bir kendini beğenmişlikle ve şeyle, hakikaten kibirle aslında ortaya koyduğu bir şeyi. Şimdi bunu gerçekten yaptı. Benim şaka olarak düşündüğüm şeyi de yaptı başbakan. Hatta Murat Belge de onu yazmış. Kendisi de inanamamış yani böyle bir şey olduğuna. Babacan da mesela yeni bir konuşma yapmış. Fransa'da yaşanan akıl tutulması diye. Can onu çıkartmış bize de NTV'ye, MSNBC'den. Babacan da özetle şu şekilde diyor. Hani özgürlüktü, hani insan haklarıydı, hani düşünce özgürlüğüydü. Biz gideceğiz Fransa'ya. Diyelim ki Türkiye'den ya da Fransa'dan yaşayan bir Türk ya da üniversite öğrencisi. Üniversiteler özgür düşüncenin doyasıya yaşanması gereken yerler. Diyecek ki ben bakıyorum ediyorum, sözde Ermeni soykırımı denen olay bana göre soykırım değil. Bu bir başka bir şey dediği anda siz onu hapse atacaksınız, para cezası vereceksiniz. Bu mu düşünce hürriyeti? Kendi değerleriyle çelişmeye başladılar diye devam etmiş sözlerine. Vallahi siz önce kendi içinizde bu mevzuyu da doğru dürüst ilgilenmeniz gerekiyor. Fransa'nın ilgilenmiş biçimiyle ilgili şey yapabilirsiniz. Birincisi ülkemizde yaşayan Ermeni kökenli vatandaşlarımızın haklarını tanıyor musunuz? Onların bu ülkede rahat yaşamasını sağlıyor musunuz? En önemli isimlerinden birinin katilini sergiliyor musunuz? Bu tarihe ilişkin gerçekten yani uzun yıllar boyunca Kürt meselesinde olduğu gibi Ermeni meselesinde de çok cahil kuşaklar yetişti. Bunlar kendisi oldu, gazeteci oldu, hukukçu oldu, siyasetçi oldu, ülke yönetti. Yani Türkiye tarihin, yani Türkiye'yi yönetenlerin büyük bir bölümü Türkiye tarihinden kusun olarak bilmiş bir insandır. Maksatlı olarak da böyle yetiştirilmiştir. Yani örneğin vaktimiz daraldı ama yani bu konuya ilişkin bu hafta içerisinde pek çok yayın yapıldı. Ben 1990 yılında bir kitap yayınlanmıştı Yapı Kredi Yayınları'ndan ki o kitap da Yunanlıların Anadolu Macerası 1915-1922'yi Alexander Anastasias Palis yazmış 1936 yılında. Bu kitap 1995'te Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı hatta. Bu kitabı okuduğumda eklerinde karşılaştığım nüfus projeksiyonları ilk defa karşılaştığım projeksiyonlardandı açıkçası. Burada 1912 yılında Balkan Savaşları sonunda bir Bükreş Anlaşması var malum. Evet. İşte burada da devletler anlaşma, genelde bu tür anlaşmalar öncesinde Lozan'da da, Sevr'de de hepsinde vardır. Nüfus projeksiyonlarını getiriyorlar o gün şeyde. O projeksiyonlara baktığımda çok şaşırmıştım. Yani Anadolu'daki nüfus dağılımı neredeyse işte %40-45 gayrimüslim Osmanlı vatandaşları işte %55-60 oranında da Müslüman. Çünkü Türk diye geçmiyor, genel olarak Müslüman olarak geçiyor. Evet, öyle şimdi bir terim yok. Türklerin, Lazların, Kafkas kökenlerinin bulunduğu Müslüman grup olarak geçer yani tüm bu şeylerde. Dolayısıyla daha sonra da yine konuya birazcık devam ettiğim dönemde yine Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Osmanlı nüfus şeyine ulaşmıştım. Ki bakın şu anda size birkaç rakam vereyim. Bazı kentlerde gayrimüslim nüfus oranları 19. yüzyıl ilk söyleyeceğim son. Yani bir de 1927. 1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. Evet. Şimdi İstanbul'un 19. yüzyıldaki gayrimüslim nüfusu %56. 1927'de %35. Şimdi söylemeyelim. Evet. Şimdi İzmir'in gayrimüslim nüfusu 19. yüzyıl sonu 61,5. %60,5. 1927'de 13,8. Efendim? Son duyulmadı. 13. %13,8. Evet. Yani İzmir'den %61 gayrimüslimmiş. %13'e düşmüş 27'de. Evet. Yaklaşık 30 yıl. Edirne %43'ten %18'e düşmüş. %43'ü gayrimüslimmiş Edirne'nin 19. yüzyılda. 1927'de 18'e. Bursa %24'ü gayrimüslimmiş 19. yüzyıl sonunda. 1927'de %3'e düşmüş. Trabzon %42 gayrimüslim nüfus %1,2'ye düşmüş 1927'de. %42'den 30 yılda. 30 yılda bakın. %40'ının üzerindeyken %1'ine evet düşmüş. İnanılmaz hakikaten. Erzurum rakamı çok çarpıcı. Bakın 19. yüzyıl gayrimüslim nüfusu oranı Erzurum'un %31,5. 1927'de kaç biliyor musunuz? 0. Binde 1. Sıfıra yakınmış. Evet, sıfıra yakın. Yani bu nüfus üzerinden değişimi görmeden mesela saymayayım, çok rakam var. Sivas 38.8'miş gayrimüslim nüfusunun oranı toplam nüfusta. 5.1'e düşmüş. Ankara çarpıcı, Ankara'da etrafı Beypazarı vesaire 32.6'ymış gayrimüslim nüfusu 19. yüzyıl sonunda. 1920'de 5.2'ye düşmüş. Bu Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Osmanlı nüfus istatistiklerinden alıyorum bunları. Sayfa 68 ve kaynakçası da McCarthy 1983'te yapmış bu çalışmaları. Devlet bunu bastı. Ayrıca Bernard Shaw ve Kemal Karpat'ı İstanbul üzerine ki çalışmalarda bu istatistikler içerisinde yer almıştır. İstanbul'da benzer şeyi doğrulamaktadır. Evet, dolayısıyla bunu şöyle öbür rakamlarla daha fazla şey yapmak istemiyorum. Bu Büyükleşmiş ve Sevr anlaşmalarında sunulan nüfus projeksiyonlarını doğruluyor bu rakamlarda. Yani 1912 ve 1920 rakamlarında Anadolu'daki Ermeni, Rum ve diğer Hristiyanlar, diğer varlıklar ve Müslümanlar yaklaşık %40 ile 60 arasında, yani bu toprakların en azından Anadolu toprakları 100 yıl öncesinde %40'ının Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarından oluştuğunu görüyoruz. Evet, soru da şimdi bu. Bu rakam nereye gitti? Tane Rum, 60 bin tane Ermeni falan gibi rakamlardı, değil mi? Evet. Soru bu. Bunları anlamadan, bakmadan bu meseleye yaklaşmamak lazım. Vaktimiz kalmadı sanıyorum. Evet, maalesef süreyi de aşırdık. Başka konuda ekleyeceklerim var ama bu konulara devam edeceğiz. Evet. Bu meseleyi Sayın Başbakan'a, Başbakan Yardımcısı'na, Ali Babacan'a da iletmekte fayda var. Özellikle Ali Babacan iktisatçıdır. Nüfus üzerinden iktisatçılar meselelere bakarız. Bir kısmı nüfussuz iktisatçıya bakmadan iktisatçı olunmaz. Bu meselelere de sosyal bilim açısından da nüfus projeksiyonları üzerinden bakıp meselenin varlığını bir işaret etmekte fayda var derim ve son sözümü kapatalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.